Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 ve açıkradyo.com. Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birlikte başladı. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamızı Lonnie Donegan'la yaptık. Bizim peder çöpçüdür diye. Skiffle adlı müziğin öncülerinden biri Lonnie Donegan. Ve The Beatles ortaya çıkmadan önce Britanya'nın en büyük pop dünyasındaki ürünü ve ihraç maddesiydi diyebiliriz. Çok hem komedi tarzında da başarılı olan bir Lonnie Donegan ve onunla açılışımızı yaptık. Şimdi haberlere bir bakalım, dünyada olup bitenlere. Özellikle radyasyon meselesinin de devam ettiğini söylememiz lazım. Birinci sırada radyasyon tehlikesinin Japonya'da arttığını söyleyerek başlayabiliriz herhalde. Nükleer santral felaketi toprakta, denizde ve yeraltı sularında da, yani ya da sularda da, doğrudan doğruya sularda da radyasyon sızıntısı olduğu haberleri var. Türkiye'de ısrar ediyor. Santraller, bütün dünyada santraller kapanmadıkça biz vazgeçmeyiz diye bakan açıklamaları var. İkinci önemli başlıklara çıkabilecek haber, bugün Libya operasyonunun meşru olup olmadığı, ne kadar meşru olduğu konusundaki tartışmalar da gündeme geliyor. Bir zirve, tırnak içinde zirve yapılacak bu da Londra'da. Bugün bir konferans, Londra konferansı. Orhan Veli'yi akla getiriyor. Bir yanda da atom bombası vaziyetleri, bir yanda Londra konferansı. Cımbız filan vaziyetleri. Obama da Libya operasyonunu savunmuş. Türkiye Libya'da arabuluculuğa hazırlanıyor haberleri var. Ve ilk defa da başbakanın şey ziyaretinde bulunduğu da Kuzey Irak'ta, Irak Kürdistan'ında başbakan Erdoğan'ın bir ziyareti var, resmi ziyareti ve Irak parlamentosunda yaptığı konuşma var. Yemen'de korkunç patlamalardan da bahsetmemiz gerekebilir. 110 kişinin öldüğü var. Afganistan'da da intihar saldırısında 24 ölü var. Yani dünyanın gene ağır travmatik günlerinden birinden bahsediyor olabiliriz. Hava harekatı Libya'da da sürüyor, onu da söyleyelim. Suriye'de de çatışmalar devam ediyor. Beşar Esad yönetimine karşı gösteriler. Hrant Dink davasından da bahsedebiliriz. Esas konularımız bunlardan oluşuyor. Türkiye'den başka bir de BDP'nin desteğiyle dün büyük bir yürüyüş düzenlendi. Siirt'in Kasaplar Deresi'ndeki toplu mezar, 22 yıl önce ilk toplu mezarın ortaya çıkmasıyla başlayan bir olayın yıl dönümünde büyük bir gösteri yürüyüşü yapıldığını da belirtmemiz lazım. Ana haberler bunlar. Eğer önemli bir şey dışarıda bırakmamış isem eğer. Evet, tekrar başlayalım şimdi radyasyon meselesi. Yeni, sürekli çelişkili de açıklamalar da geliyor. Ama esas itibariyle Japonya'da yükseldiği konusunda radyasyonun herhalde kimsenin tereddüdü olmasa gerekir. Fukushima Daiichi nükleer istasyonunda 4 ayrı reaktörde problemler var. Bildiğimiz kadarıyla ve pazar günü 2 hafta olduktan sonra, nükleer krize dönüştükten sonra, iş 2 hafta sonra pazar günü, evvelki gün yüksek, acayip yükselmişti. Çok da dünyanın en tuhaf açıklamalarını da aynı anda duyduk. Yanlışlık yapmışız. 10 milyon kat değil, 100 bin kat yüksek radyasyon. Evet. Bunun hala ben rahatlayın, şokunu kolay kolay atlatabileceğimi sanmıyorum. Sizin gibi dayanıklı genç kuşak başkadır belki ama ben... Öyle bir iddiam yok. Ne dayanıklılık ne gençlik konusunda da. Yani hükümet de fena halde çemkirmiş orada o elektrik şirketini. Bu nasıl ölçüm? 100 bin ise 100 bin deyin. 10 milyonla niye insanları paniğe sevk ediyorsunuz? İşte benim sarsıntı geçirmemin esas sebebi de hükümetin bu açıklamaları zaten. Yani düzelttikçe daha da ürküyorum ben. Yakında şey de görürüz. İşte nükleer lobisi destekli çalışmalar da görmeye başlarız. Her gün belli dozda radyasyon aslında iyi. İnsan sağlığı için. Ya böyle bir daha böyle yanlış istemiyorum diyor hükümetin temsilcisi. Yukio Edano mu konuşmuş? Evet. Baş kabine sekreteri diyorlar ona, hükümet sözcüsü. Bundan sonra daha dikkatli ölçeceğiz ama böyle hatalarda hiç istemiyorum demiş. Şirketi eleştirmiş. Yani olur mu hiç? Ya 10 milyon kat ne demek ya? Çok yüksek o. Sadece 100 bin kat yüksekle yetinin diye bir şey. Yani tamamen dalga geçer gibi ve bunu normal kabul etmesi bekleniyor herhalde insanların, değil mi? Evet, normal kabul etmesi gerekiyor. Buna göre davranmaları gerekiyor. Hatta santralden sadece 30 kilometre uzakta bulunan insanların evlerinden çıkmaması. Evet, bunu da normal bir açıklama kabul etmemiz lazım. Evet, o şekilde yaşamaları normal. Ve ölmeleri. Evlerinizden çıkmayın ve ölün diyorlar, öyle mi? Onu demiyorlar. Onu demiyor, onu zamana bırakıyorlar. Evet, Greenpeace de yalnız bu tahliye bölgesini genişletilmesini, Fukushima Daiichi nükleer istasyonunun çevresinin genişletilmesini istemiş. Çünkü yüksek radyasyon seviyeleri bulunduğunu söylüyor. Ta Massachusetts eyaletine kadar Amerika'da da bulunmuş nükleer radyasyon. O konuda da hükümetin, Japon hükümetinin harika açıklamaları var. Eski radyasyon, eski atom bombası deneylerinden kalma bir kısmı diyor. Bir kısmı sadece bir kısmı yeni. Bu şeyden, deprem ve tsunami'den dolayı gerisi eski deneylerden kalma diyerek rahatlatmış içini herkesin. Japon hükümeti çok rahatlatıcı. Ben rahatladım kendi adıma. Prozac gibi. Yani resmi son Associated Press'ten gelen açıklamaya bakılacak olursa işçiler yeni şeyler, keşiflerde bulunmuşlar. Bunu da seviyorum. Keşif kelimesini de güzel kullanımı. Yeni radyoaktif su, sızan radyoaktif su havuzları keşfetmişler işçiler. Şimdi zaten şöyle bir şey yok mu? Burada hani kendi başına bırakıldığında ısınmaya devam eden, işte bir süre sonra da eriyen ve işte havaya, suya, toprağa, nereye olursa karışan bir materyalden bahsediyoruz. Radyoaktif yakıt şeyin, reaktörlerin çekirdeğindeki böyle bir şey. Bunları da sürekli belli bir sıcaklığın altında tutmak için işte kepçeyle deniz suyu atmaya kadar her şey yolu denendi. Hala da bu reaktörlerin birçoğunun kendi soğutma sistemleri çalışmadığına göre işte dışarıdan su atılıyor, tutuluyor, sıkılıyor, ne yapılıyorsa bu sular da bir yere gidiyordur diye tahmin ediyorum. Evet, ama onları balıklar yemiyorlarmış. Yosunlar ve balıklar yemiyorlarmış belli bir derişik düzeye ulaşana kadar. Çok efendi bir popülasyonu var denizlerin. Yani bir de bitki ve balık olarak yemiyorlar. Ama sadece yiyerek de etkilenmiyor radyasyondan tabii. Hatta yemesine gerek bile yok çoğu zaman. Ama öyle hükümet açıklaması, öyle bir zararı yok dediler. Gene yapmış. En hoş taraflardan biri de ilk kelime obviously diye başlıyor. Şurası açık ki kelimesiyle. Ortada olduğu gibi, herkesin bilebileceği gibi şeklinde. Diyor ve radyasyon seviyeleri konusundaki tedbirlerimizi artırmak zorundayız filan diyor. Şimdi sen su, deniz suyuyla soğutma dedin ya. Hı hı. O konuda da çok hoş bir şey. Korozif etkisinden filan bahsediyorduk. Ama yeni bir bilgi var elimde. 99 bin pound ne kadar eder bu? 50 bin kilo filan işte, değil mi? Evet, aşağı yukarı. Az çok. 50 ton kadar. 454 işte. 50 ton kadar tuz birikmiş. deniz suyu atınca içine. IOT gelmiyor muydu radyasyona? Geliyor herhalde. Yalnız çubukları ısıtıyormuş bu. Ayrıca fena halde. Ve 2 ve 3 numaralı reaktörlerde bir kere bu 50 ton kadar tuz birikmiş. Durdurmuşlar deniz suyu pompalamayı o yüzden. İkinci bir sorun bu MOX denen çok yüksek seviyede zehirli olan plütonyum. Yarı ömrü 24 bin senelik MOX'un. O da 3 numaralı reaktörde sızma yapıyor ve havaya karışıyor diye bir bilgi var. Bu ikincisi. Bir tuz var, bir MOX var. Ve reaktör binalarının dışında ilk defa plütonyum da bulunmuş. Bulunmuş. Tespit yani. Edilmiş daha doğrusu. Bu kötü bir şey mi sence? Vallahi. Evet, plütonyum bulunmuş ve 2 haftadan beri sızıyor deniyor. İşte onunla ilgili TEPCO şirket yetkilileri demiş ki eski nükleer denemelerden, atom bombası denemelerinden oluyor demiş bir kısmı. Bir kısmı da reaktörlerden. Şimdi reaktörlerin etrafındaki toprakta 5 ayrı noktada bulunmuş, tespit edilmiş. TEPCO demiş ki ama insan sağlığına zarar verecek seviyelerde değil. Değil, evet. Peki MOX'la ilgili olarak başka da bir şey var. O dünyada bulunabilecek en tehlikeli şeylerden biri, zehirlerden. Belki de en tehlikelisidir, bilmiyorum. Ölümcül. Orada ya çatlak varmış ya delik varmış. Çelik mahfazada. Böyle bir sorundan bahsediyoruz ve yani kompleksin kendisindeki sorunların çözülmesi en erken haftalar sürecek diye bir bilgi verilmiş. Eğer aylar değilse, sadece o reaktördeki tamir işlerinden bahsediyoruz. Bu arada TEPCO'da elektrik tasarrufunda bulunması çağrısını yapmış bu sürede. Şeyi de hatırlatalım. Yani Japonya'da depreme uzaklığı 200 küsür kilometrede bulunan rüzgar santrallerinin hala çatır çatır çalışmakta olduğunda. Evet, ama onlar estetiği bozuyor. Musluk suyuna gelince, musluk suyunda da radyasyon seviyeleri normalin 1600 kat yükseğine çıkmış. Ama o da sağlığa bir şey. Zararlı değilmiş. Zararlı değil. Yani bebekler içmemesi yeterli sanıyorum. Evet, yalnız sanıyorum artık kimse ıspanak bir süre yemeyecek o bölgeden gelen. Çünkü iyot 131 maddesi yarı ömrü 8 gün olmasına rağmen, bir de sezyum 134 yarı ömrü 30 yıl olan Fukushima yakınlarında yetişmiş, topraklardan yetiştirilmiş ıspanak almayayım diyor. Yani Japon temel reisler biraz zor olacak Popeye'de. Şeyi de merak ediyorum ben, bu musluk suyunu bir yaşında ufak bebekler içmiyor da hamile kadınlar mesela veyahut onların bebek da içmemesinde fayda var. Zaten var bitmiş mı bütün bu şey suları? Ha. Şişe suları. O zaman bir şey suyu içiyorlar. Çünkü ilginç bir şekilde ülkenin kuzeydoğusunda Amerikan Çevre Ajansı yağmur suyunda da radyasyon. Öyle mi? Belirlemiş. Ama zararsızmış gene. Evet, buna hüsnü tabir diyorlar işte. Eufemizmin karşılığı olarak ben hüsnü tabiri bulabildim. Örtmece de var, Öztürkçe'de söyleniyor. Yani böyle hoş bir laf buluyorsun ve bitiyor o zaman. Çünkü Yukio Edano mesela sürekli konuşuyor, hükümetin baş sözcüsü, ve demiş ki hayat kalitesini yükseltmek için insanların, demiş, sadece bunu tavsiye ediyoruz. Evlerinizden çıkmayın ve işte biraz uzakta durun diye. İşte kanser olmamak falan. Evet, 130 bin kişiyi de terk edin demiş. Evlerinizi, akrabalarınızın, dostlarınızın yanına gidin. Ama bu bir tehlikeden dolayı değil, yanlış anlamayın demiş. Hayat kalitesini yükseltmek için. Zaten şöyle hüsnü bir şey de var. Dediğim bu işte. Dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük nükleer facia Çernobil'de de Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği resmi ölüm rakamı 4000'di biliyorsunuz. Ama bu 4000 olmadığı söyleniyor. İşte Greenpeace'in verdiği rakam da 200.000. Nereden baktığına, nasıl ölçtüğüne bağlı diyelim. Geçelim bence artık bunu. Yalnız Greenpeace gene bir açıklama yapmış ve çok genişletilmesi gerekir tahliye alanlarının, uzaklaştırılması gerekir demişler insanların. Evet, konumuz bu. Japonya'da radyasyon tehlikesinin arttığını bilelim. Fakat orada haber merkezimizden bir haber geldi. Aktif Haber sitesinden Rusya Bilimler Akademisi Vladikavkaz şehri bilim merkezinde görevli bilim adamları bünyeyi radyasyondan koruyan aşı geliştirmişler. İşte budur. Bu aşıdan, ama pek çok inandırıcı değil bu. Dünyadaki 442 santral kapanmadıkça nükleer enerjiden vazgeçmeyiz diyen kim? Zaman tamam, çıkartamadım ben. Zaman gazetesindeki öyle bir haberden. Olamaz. Dinleyicilerimizden Esat Bozdiğit göndermiş bize bunu. Dünyadaki 442 santral kapanmadıkça nükleer enerjiden vazgeçmeyiz diyen çok var böylesi. Enerji Bakanı var. Onlar yapıyorken ben niye geride kalayım? Evet. Mantığıyla. Şunu söyleyebilirim demiş. Nükleer santraldan biz vazgeçsek dünyada sadece şu olur. 443 santral sayısı 442'ye düşer. Evet. Nükleer santral sayısı bir azalmış olur. Yani biz nükleerden vazgeçtik diye dünya da vazgeçecek değil demiş, ama doğru söylemiyor. Şimdi bir kere Almanya'da falan hükümetlere seçim kaybettiriyor bu. Ve askıya aldılar bir kere. Evet. Rusya'da da. Demokrasiyle çok ünlü olmayan Çin'de de örneğin. Hindistan'da da böyle şeyler, çalışmalar var. Hala açık nükleer santrallerle ilgili konuşuyorsa, zaten bir santralin kapanması da öyle şalteri indirdim kapandım şeklinde olmuyor, onu da hatırlatmak gerekir. Ama belki bilmiyor. Biliyordur bence, kendisi de biliyordur da. Geçen zaten Enerji Bakanı'nın petrol aramak üzere Karadeniz'e doğru giden bir platforma yönelik Greenpeace aktivistlerinin yaptığı eyleme verdiği tepki de harikaydı. Bu eylem olsun, hep beraber izledik, eğlendik ama biz işimize bakalım şeklinde bir tepki vermişti. Bu da. İşimize bakalım. Evet, işimize bakalım. Başbakan da zaten genel olarak işimize bakalım. Sirk gösterisi yaklaşımı. Modelini benimsiyor. Yani bak, bu Wikileaks'i günlerdir yayınlıyor taraf gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri diplomatların bu kripto gizli yazışmalarında Avrupa Birliği yetkilisi Rey'nin Orhan Pamuk aleyhindeki davaya karşı çıkmaları için Erdoğan ve Gül'e talepte bulunması konusu da yer almış. Erdoğan Pamuk romanlarına konsantre olsun diye bir hoş bir cevap vermiş. İşine baksın. İşine baksın anlayışı devam ediyor. Evet. Peki. Vekillik kavramını belki tekrar tanımlamak gerekiyor. Hani ne anlama geldiği konusunda. Milletin vekilliğini mi? Dava vekili mi? İlki. Evet, çok tatsız bir durum var gerçekten bu. Yani Başbakan Erdoğan ve kabine elemanları giderek daha şeysiz, toleranssız bir anlayışı temsil eder hale gelmişler. Şeyle ilgili de çok önemli bir açıklamasına rastlamıştım. Şimdi elimin altında yok ama bu Ahmet Şık'ın basılmamış kitabının davası filana deyince Bulgaristan'a bakın demiş. Ha, evet. Var gazetelerimizden birinde. Öyle mi? Evet. AB ile ilgili. AB'den gelen eleştirilere karşı Bulgaristan'a ve Atina'ya baksınlar şeklinde. Ne demek bu? İşte orada daha fena. Oradaki absürtlükler bitmeden biz de bitirmeyiz. O zaman sadece bir eksilir. Nefes kesici açıklamalar. Yani Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi değil mi? Evet. Ve orada da bir şey sorunu var mı böyle? Kitap basma filan. Basılmamış kitabı basma filan. Vallahi o haberi tam olarak okuyamadığım için bilemiyorum. Yalnız tabii hani Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi, o yüzden orada böyle şeyler olmuyor değil. Onu da belirtmek lazım. Ama hani orada var diye biz daha iyisini yaparız yaklaşımı da. Evet. Evet, bunun üzerinde zaten Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatımız olacağını ümit ediyorum. Burada bırakabiliriz ve Libya'ya da biraz bakalım. Günün önemli konularından biri olarak Başkan Barack Obama beklenen konuşmasını yapmış. Heyecan içinde. Ne demiş? Halkını zalimce bastırmasına engel olmak amacıyla Amerika'nın operasyona katılma kararı aldığını söylemiş. Televizyonda yaptığı açıklamada kanlı ilerleyişini Kaddafi'nin durdurmak amacıyla kendi halkının gözünde meşruiyetini kaybettiğinde savunmuş, Kaddafi'siz bir Libya ile tüm dünyanın daha iyi durumda olacağını belirtmiş. Bunların şeyi söylememiş. Neden kongreye danışmadan anayasaya aykırı olarak bu kararı aldığını söylememiş. Şöyle güzel bir ifade yer alıyordu benim dikkatimi çeken. Her zaman çıkarlarımıza karşı koyup karşısına koyup tartmalıyız bu tarz müdahaleleri. Ama işte bu durumda müdahale etmemiz gerektiği ortadaydı, insani sebeplerden dolayı gibisinden bir açıklama yapmış. Yani çıkarı yok orada ABD'nin şu anda. Sadece insani sebeplerden dolayı müdahale etmiş. Hatta başka ülkeleri de ima yoluyla da suçlamış. Onu da gözden kaçırmayalım. Bazı ülkeler buna gözlerini kapatıyor olabilir ama Amerika değişiktir. Some nations may be able to turn a blind eye to atrocities in other countries. The United States of America is different. And as president, I refuse to wait for the images of slaughter and mass graves before taking action. Because of this transition to a broader NATO-based coalition, the risk and costs of this operation to our military and to American taxpayers will be reduced significantly. If we tried to overthrow Gaddafi by force, our coalition would splinter. We would likely have to put U.S. troops on the ground to accomplish that mission, or risk killing many civilians from the air. Evet, Başkan Obama böyle dedi. Biz başkasının, biz Kaddafi'yi güçle göndermek isteseydik ifadesi benim dikkatimi çekti orada. Evet, kuvvet kullanarak. Koalisyonumuz o zaman bölünürdü kuvvet kullanarak. Şimdi kuvvet kullanmayarak çiçekler atıyorlar. Evet. Bence birkaç bakımdan, en az iki bakımdan sorunlu bir konuşma deyip geçelim. Ben de şimdi hüsnü tabirler kullanma günümdeyim. Yani hem hukuki hem siyasi bakımdan ciddi, ki en az iki sorunu var deyip geçelim. Geçiyor muyuz? Libya üzerine daha çok konuşabilirdik aslında. Libya'yı geçmeyelim. Türkiye Libya'da arabuluculuğa hazırlanıyor. Hmm. Libya krizinin çözümünde. Ben Obama'yı geçtim sadece, haddim olmayarak. İyi. Başbakanı geçecek halim yok ya. Tabii ki. Libya'da çatışmalar şiddetlenirken, ki şiddetleniyor gerçekten. Bayağı ciddi bir arabuluculuk girişimi de varmış. Türkiye halen hem Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçiliğini hem de isyancıların merkezi Bingazi'deki konsolosluğunu açık tutan ender birkaç ülkeden biriymiş. Yani işte artık rüzgar nereye eserse ona peki, göre ama pozisyon alınır tahminen. Aynen öyle, çünkü NATO'nun olaya karışmasına şiddetle karşı çıkmıştı. Şimdi tamamen tutum değiştirdi. Kuvvetle NATO'yu destekliyor. İzmir'deki karargah kullanılıyor. Ve Kaddafi'yi de çekilmeye çağırıyor, ki Birleşmiş Milletler kararında, Güvenlik Konseyi kararında böyle bir şey yok. Rejim değişikliği, çekil, git filan. Zaten benim dikkatimi çeken şeylerden biri bu. Gerek Obama gerek Erdoğan ve Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan açıklamalarda işte daha doğrusu bu operasyona katılan tüm ülkelerden, yani rejim değişikliği ile ilgili bir şey yok. Kaddafi ile ilgili veya bir şey yok. Birleşmiş Milletler kararında sivillerin korunması, şiddetin engellenmesi. Zaten rejim değişikliği olmayacak diye net olarak açıkça da belirtiliyor kararda. Böyle bir hedef olamaz diyor. Ama gitmeli Kaddafi deniyor bir yandan. İşte o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı davranıyor. Hayır. Aykırı bir ifade. Aynı konuşma içinde rejim değişikliği istemiyoruz ama Kaddafi gitmeli deniyorsa Kaddafi gitsin, rejim devam, Seyfülislam mı gelsin? Anlamadım yani, nedir? Obama ile şeyinkini ayrı tutalım. Obama rejim değişikliği yok diyor. Erdoğan Kaddafi gitsin demiş. Biz Obama da dedi Kaddafi gitmeli diye. Hı? Obama da dedi Kaddafi gitmeli. Yok. Diye. Dedi dedi. Ha, dedi ama dünkü konuşmasında dememiş. Hı. Onu geri almış. Bu arada Yemen'le ilgili hiçbir şey söylememiş. Orada gitsin kalsın. Oradaki demokratik hakları bazı ülkelerin göz yumduğu filan meselesinden söylememişler. Yalnız bir, müthiş bir şey olmuş yani. Bir mühimmat fabrikasındaki patlamada en az 110 ölü, çok yaralı var. Abyan ilinin Cağar kentindeki bir patlama bu. Tabii bunun haberin veriliş tarzından da ciddi kuşkularım var. Çünkü kenti ele geçiren İslamcı militanlar tarafından basıldı fabrika ve yağmalama sırasında. Şöyle oldu deniliyor. Haber şu şekilde. Pazar günü El-Kaide tarafından basıldığı söylendi. Daha sonra işte artık bunlar ne yaptıysa yapmış orada bu militanlar. Sonrasında da bu fabrikaya halk girmiş. Ve yağma amaçlı. Yağma amaçlı. Patlama yani... da bir yağmacılardan birinin düşürdüğü sigaradan olabilir deniyor. Yani hakikaten... Yani orada El-Kaide girmiş, alacağı almış, çıkmış, halka bırakmış. Gerisini de siz alın mı demiş. Ben anlamadım. Evet, böyle mi oluyor demiş olay? Bir acaba de... böyle olmamış olabilir mi diye düşündüm. Niye? Ayrıca şeyde... El-Kaide'nin suçunu bilmiyorum ama oraya lütfen sigara içmeyiniz, patlayıcı madde imal edilir yazılarına da dikkat çekilmemiş oldu görünüyor. Okuma yazması olmayabilir belki. Öyle bir yazıları da çıkartmışlar belki. El-Kaideciler kötü ya, ölsün halk diye. Evet, öyle bir şey yapmış olabilirler. Tamam. Evet. Şimdi oturdu. Afganistan'da da intihar saldırısında. Yani bunları gülecek gibi de değil aslında ama korkunç yani. 3 intihar bombacısı bir inşaat firmasına saldırmış Afganistan'da da. 24 ölü 50 yaralı var. Yani böyle çok ağır bir durumdan bahsediyoruz aslında. NATO olayı feci bir cinayet olarak nitelemiş. Peki. Bence burada durdurmanın zamanıdır. Obama konuşmasında bunlara değinmemiş. Hiç Erdoğan da değinmemiş. Irak'taki konuşmasına sonra bakar mıyız, bakmaz mıyız artık bilmiyorum. Ara veriyoruz. Açık Gazete. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Toto grubundan dinlediğimiz Afrika adlı parçayla devam etti programımız. Programımız Açık Gazete. Radyomuzda Açık Radyo 94.9. Toto'nun kurucu elemanlarından Bobby Kimball'ın şarkıcı doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı bu. 1947'de bugün doğmuştu Texas'ta. Amerikalı şarkıcı ve müzisyen. Bu arada Afrika demişken bir Libya ile ilgili büyük bir göç dalgasından bahsediliyor sürekli olarak İtalya'dan ama İtalya üzerinden. Evet, işte sorun Libya söz konusu olduğunda işte bu uluslararası konferanslar bir araya geliyor sorunun çözümü için falan ama krizi baştan üretip daha sonra da müdahale ile kriz çözmeye yönelik bir yaklaşım var. İşte 5 hafta önce silah satıp sonra bir hafta önce kendi sattığınız silahları vuruyorsunuz Libya özelinde. Şeyi merak ediyorum. Yani nükleer, kimyasal, biyolojik silahların tümü için uluslararası sözleşmeler falan mevcut. Hani bunları böyle istediğiniz gibi satamıyorsunuz dışarı. Konvansiyonel silahlar için niye böyle değil? Ayrıca bu misket bombası gibi şeyleri de mesela Amerika Birleşik Devletleri, Britanya falan imzalamıyor ki. Onlar o uluslararası antlaşmaları da imzalamıyor. Neden böyle değil peki konvansiyonel silahlar için? Çünkü onlar sadece ülke içindeki pazara satınca kâr edemiyorsunuz. Evet. İşte bu yüzden Joint Strike Fighter Force falan filan öyle şeyler var ya, JSF işte F-35 galiba Türkiye'de içindeydi. Evet. Dedi. Onlar işte o yüzden öyle birleşik. Başkaları da alsın bizim savunma sanayi. İşte bunun önüne geçilmeden de zaten bu krizlere insani tırnak içinde müdahaleler de bitmeyecek. Çünkü sürekli baştan üretecek kendisini. Evet, bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı Londra konferansı diyorsun sen. Yani Londra'da konferans var. 40'ı aşkın ülkeden temsilci katılıyormuş. Mesela çok da güzel şey, Türkiye ile Fransa arasında da bir kavgaya sahne olması bekleniyor. Gayet heyecanlı durumlar var yani. Evet, Londra'da güzel şehir işte. Gitsinler pub'larda. Bizim için de bir şeyler içsinler diyelim. Ne diyelim? Guinness mesela, değil mi? Tabii. Şey vaziyeti, yani Sarkozy olmaz, biz kurtardık halkı ateş ederek, roketleyerek diyor. Şey de niye size meydanı bırakalım diyor Türkiye'de, herhalde öyle bir yaklaşım içinde. David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ortak bir açıklama yapmışlar. Çok erken davranıyor, çok hızlı bu sırada Sarkozy. Oyları, göstergeler tamamen dibe vurunca, özellikle Le Pen, Marine Le Pen ve diğerleri karşısındaki şansı çok azalınca, o da roket atmaya başladı sağa sola ve prestijini yükseltmek için. Şimdi çok erken davranmışlar, Cameron'la birlikte Kaddafi'yi istifa etmeye çağırmışlar. Buna hakları ve yetkileri yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının çerçevesi asla bunu içermiyor. Tam tersine, yani onu çiğnemiş oluyorlar bu açıklamayla. Ama umurlarında değil galiba. Pek sanmıyorum. Direnişçilerin kurduğu geçici konseye de desteklerini dile getirmişler bu açıklamada. Buna da hakları ve yetkileri yok. Uluslararası hukuku çiğniyorlar yani, her iki. Batı medeniyeti mümtaz iki temsilcisinin yöneticileri, İngiltere ve Fransa'nın, yok ki, tam tersine rejim değişikliği dışındaki her türlü tedbiri alın insani müdahale için diyor kararda. Hukuk, rezalet aslında. Hukuk bükücü. Evet. Yani Guardian'da zaten bugün Libya'ya yönelik askeri müdahalenin hukuken ne kadar geçerli olduğu yolundaki kaygılara yer vermiş. Philip Sands mesela, uluslararası hukuk profesörü, koalisyon güçleri son saldırıların hukuki zemininin ciddi bir sorunu var. Hukuki zeminini meşru olduğunu göstermek gibi demiş. İngiltere'nin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Lord Ashdown'da, bu operasyona destek, rejim değişikliğine destek verilmesi gibi görünüyor ki bu hukuken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ötesindedir demiş. Yani ne diyordu, çünkü kararın özü sivilleri ve sivillerin yaşadığı bölgeleri korumak amacıyla Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulması ve işgal dışında gerekli tüm seçenekler, işgal dışında diyor. Rejim değişikliği falan yok hiç. Yani uluslararası hukuk da şey demişler, uluslararası koalisyon denilen topluluk bu kararın çok ilerisine gitmiş olabilir diyorlar. Olabilir. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Göç konusuna dönelim. Bir de şey var tabii, pek gözükmeyen, yer bulmayan başka bir konu var. Filiş sahillerinde yapılan ve çift kazanına olan seçim. Evet. Birkaç ay önce, Aralık'tı sanıyorum 2010. Laurent Gbagbo ve Ouattara ismi. Alassane Ouattara. Evet. Ali Hasan herhalde. Evet. Ali Hasan Ouattara arasında bir Laurent Gbagbo'nun kaybettiği ve Ouattara'nın kazandığı söyleniyor seçimleri, ama ikisi de kazanmış gibi hareket edince ülke, zaten bir iç savaştan çıkmış olan ülke, tekrar kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüş durumda. İşte orada başkentte dahil olmak üzere karşılıklı olarak birbirlerinin yanlarının, yanı artık nasıl belirleniyorsa o mahalleler, öyle bombaladıkları falan söyleniyor. 1 milyon insanın... Evet, pek esamisi okunmuyor ama 1 milyon insan şu anda evlerini terk etmiş. Abidjan'dan kaçmış. Sadece evet. Başkentten, Abidjan'dan kaçan evet. 1 milyon insandan bahsediyor. Bu da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, yani resmi bir açıklama bu. Uluslararası Ajansı'nın yani açıklaması. Hani neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir mülteci krizi anlamına gelir. Ama pek rastlamadık buna da. Ama iç, yani Avrupa'ya falan gitmiyorlar ki. Ha tabii. Onun için de bir sorun değil o. Yani 600 göçmenden bahsediyordu. Çok büyük boyutta bir kriz. Evet, Lampedusa adasına, İtalya'nın Lampedusa adasına 6 bin göçmen gitti Kuzey Afrika'dan. 600. 6 bin toplam. Toplam yani, evet. 6 bin göçmen gitti. İşte İtalya Avrupa Birliği'ni kriz durumu toplantılarına davet etti falan filan. Evet. Yani son olarak da bir 600 gibi bir sayı müthiş bir o panik yaratmıştı. O dalgada 600 kişi gitmiştir. Ve şimdi 1 milyon kişi var ama o Afrika'nın bir yerinden bir yerine gidiyor. Gözden uzak, gönülden uzak. Evet, aynen öyle. Irak bir durum. Yani yalnız Melissa Fleming de Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı'ndan, yani kurumundan konuşan Melissa Fleming diye bir hanım şey demiş, yani Abidjan'da ve diğer yerlerdeki bu büyük kitle yer değiştirmeleri tam bir savaş tehlikesini de yaratıyor demiş. Bu hafta panik, Abidjan'da panik gördük. Binlerce genç insan Laurent Gbagbo'ya sadık güçlerin saflarına katılması çağrısına cevap veriyorlardı. Tam bir iç savaşa doğru gidiyor olay. İç savaş var zaten şu anda. Evet. Yani Laurent Gbagbo'ya sadık kalan ordu ve Ouattara'nın milisleri arasında çatışmalar devam ediyor. İşte bu işsiz gençlerin katılmasıyla tabii çok daha yüksek bir şey alevlenebilir ama bu konuyu da geçiyorum ben. Ne Türkiye'yi, ne Avrupa Birliği'ni, ne medeni dünyayı ilgilendiriyor çünkü. Sildim, delete düğmesine bastım. Sağda bir düğme o klavyede. Evet, insan sağlığına da aykırı bir durum görmüyorum. Seviyeyi aşmış değil. Peki. Buradaki ibreyi gördün mü sen? Benim sağ tarafımda koridora koyacağım yakında. Bu ibrede insan sağlığına, göç gibi bu haberlerin insan sağlığına aykırı olmadığını, olup olmadığını gösteren bir ibre koyuyoruz. Ve rahat edeceğiz. Çok rahat edeceğimizi tahmin ediyorum. Seri üretelim o ibreleri. Türkiye'ye geçelim, evet. O zaman. Biraz da. Evet. Bu Hrant Dink davasıyla ilgili de birkaç kelime söyleyelim. Avukat Çetin Dink cinayeti duruşmasında TÜBİTAK'tan yeniden inceleme istiyor. Bir diğer avukatı Bahri Belen de bir çay ocağında çalışan ve cinayete tanık olan Çakmak adlı kişinin mahkemeye getirilmesini istemiş. Tunceli'nin avukatı da müvekkili için tutuksuz yargılama istemiş. Dijital ortama aktarılmayan dosyalardan bahsediliyor. Yani avukat Fethiye Çetin kayıtlı ya da silinmiş dosyaların mutlaka olduğunu söylüyor ve TÜBİTAK'ın o çok şaşırtıcı raporuna da itiraz etmişler. Evet. Mahkeme. Hani bu hard diskte şey bulunan H.Dink isminde bir dosya bulunan TÜBİTAK, evet, raporu mu? Ama raporun şeyin, dosyanın içinde bir şey bulunamamıştı. Evet. Yani şunu söylemiş avukat Çetin de, Akbank Pangaltı'da olay günü videolarına ilişkin herhangi bir kayıt veya silinmiş dosya tespit edilemediği belirtiliyor. Ancak bu imkansız demiş. Hakikaten imkansız ama Türkiye'de hiçbir şeyin imkansız olmadığını. Çünkü o kamera orada sabit bir şekilde duruyor. Duruyor, evet. Çekiyorsa da çekiyor zaten. Yani bankalar her zaman görüntü alır ancak yenilerine yer vermek için eskileri siler. Yani ya kayıtlı ya da silinmiş dosya, ama bir dosyanın mutlaka olması gerekiyor demiş. Yani bu acaba bir de dosyanın zaten H.Dink adıyla adlandırılmış olması da ayrıca ilginç bir konu. Evet. Hani çünkü bankanın öyle kişiye özel, siz bankaların önünden geçerken örneğin Ö.M. Madra şeklinde dosyaladığını sanmıyorum ben. İnşallah yoktur. Bilemeyiz. Neyse. Evet. Şey var. Bir de cinayetten sonra polis o gün Samast'ın babası Ahmet Samast'a o günü sormuş. Nerede diye. Babası da siz onu jandarmadan sorun. O jandarma komutanlarıyla çok iyi görüşür demiş. Arası iyiymiş yani. Evet. Yani dolayısıyla da avukat Fethiye Çetin de maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için Ahmet Samast'ın da, yani o gün Samast'ın babasının da davaya dahil edilmesini istemiş. İşte evet, emsale çakmak, bir de avukat Bahri Belen'in de emsale çakmak hakkında zorla yakalama kararı çıkartılmasını talep ettiğini de belirtelim. Cinayet mahalline yakın bir çay ocağında çalıştığı ifade ediliyor emsale çakmağın. Tutuklu ve tutuksuz sanıkları tespit etmesi için duruşmaya getirilmesini istemiş. Evet, bizde ağır bir başka konumuz var. Hiç gündemden düşmeyen toplu mezarlar konusu. Gene 7 yaş ve üzeri yayına geçtik. Bir süredir oradaydık zaten. Hiç çıkmadık artı aslında. 18 bence. Evet. Siirt'teki Kasaplar Deresi'nde bu toplu mezar, on binlerce kişi, toplu mezarların usulüne uygun açılması ve hakikatleri araştırma ve adalet komisyonu kurulması talebinde bulunmuşlar. Günlük gazetesinde ayrıntılı olarak veriliyor. Evet, 70 bin kişi katıldığı söyleniyor Günlük gazetesinde yürüyüşe. Gerçekten de bir fotoğraf var. Son derece büyük bir kalabalığın katıldığı gözüküyor. Artık kaç kişi tam olarak bilemiyoruz tabii ki. İlk olarak 89 yılında işte Kasaplar Deresi, Nevala Kesaba bölgesinde ortaya çıkarılan ve işte bu nedenle sembolik bir önemi bulunan bölgeye doğru bir yürüyüş gerçekleştirilmiş. Bu bölgede 70'ten fazla insanın cesedi bulunduğu söyleniyor. Evet, bu ilk ortaya çıkan şey değil mi? Evet. Tabii o günden bugüne 20 yıl geçti. Evet, taleplerde işte şey, hiçbir şey de açığa çıkmadı tabii ve çok yani iş makineleriyle falan yapılan kazılardan bahsediyoruz. Hatta acayip acayip de fotoğraflar var. İşte şeyle, beyaz torbalarla. Evet, jandarma komutanlığının Mutki'de olduğu gibi avlusunda gerçekleştirilen kazılar oluyor iş makineleriyle. Kemikler bulundu ama bunlar hayvan kemiğidir açıklamaları yapılıyor. Evet, bugün mesela şeyde var, Radikal Gazetesi'nde, yani 1989'daki kazıda çıkartılan cesetlerin beyaz torbalarla taşındığı görülüyor resimde. Büyük bir sükunetle ceset taşınıyor yani. Evet, oradan oraya. Birer ucundan tutmuş iki kişi var. Sivil iki kişi, yerli birisi yerli kıyafetlerle filan. Böyle gidiyor. Evet, yani hakikatleri araştırma ve adalet komisyonu kurulması, DNA bankası kurulması talebi var. Toplu mezar yerlerinin koruma altına alınması, mezar açma işlemlerinde işte bu uluslararası düzenlemeyi öngören Minnesota protokolünün uygulanması, toplu mezarlarında insan hakları ihlalleri açısından değerlendirmesi gibi talepler de var. Evet, talepler var ama yerine getirilmeyen talepler bunlar. İşte onun yerine bir keskin bir seçim söylemi geliyor çoğu zaman. Şu olacak, bu olacak, efendime söyleyeyim, provokasyonlara kapılmayalım falan gibisinden söylemler geliyor. Ama gerçek talepler görülmeden nereye kadar yürütülebilir bu? Bunu da bilmiyoruz tabii, göreceğiz. Bir de hoş bir şey diyalogu var, onu da hemen ekleyelim. Başbakan Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında, sen seçim söylemleri deyince, Başbakan Erdoğan'ın da Irak hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken İşte bir gazeteci şeyi sormuş, Kılıçdaroğlu'nun, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama var. Bedelli askerliği savunurken askerlik adam öldürme sanatı, bunu mu öğreteceğiz askerlere şeklinde bir değerlendirmesi var, ne diyeceksiniz deyince, bir siyasi lider böyle bir ifade kullanmışsa bana sadece böyle bir durum karşısında şaşırdım demek kalır demiş. Yani askerliğin adam öldürme sanatından başka bir sanat olduğu düşüncesi. Resim yaptırıyorlar mesela orada. El işi. Olabilir mi? yani adamı öldürmek için de özel bir eğitimden geçmeye lüzum yok. Hiç bu eğitimi almamış olanların da nasıl adam öldürdüklerini görüyoruz diye. Hakikaten işte bunu ama sistematik olarak yapma, ölme ve ölüme gitme konusunda bir eğitim veriliyor orada. Böyle bir şey söylenmişse çok yakışıksız demiş başbakan. Bir siyasi partinin genel başkanı olan şahsa bu tür bir açıklama kesinlikle yakışmaz şeklinde sürdürmüş konuşmasını. Bunu da geçiyorum müsaadenle. Zaten her şeyi geçiyorum artık. Tamam, bu arada Kılıçdaroğlu'nun TESK ziyareti de var. İnsan sağlığına aykırı. İbreyi geçti mi? İbreyi geçti bu son açıklamada, tamam. Haberle. TESK ziyareti var Kılıçdaroğlu'nun. Orada da bir sistemi var esnaf ve sanatkarlara TESK'te. Biz sizi savunduk, siz başka yeri savundunuz. Bizi savunmanızı istiyoruz. Öyle mi? Evet. Bu da insan sağlığına aykırı, haddi geçti. Kapatıyorum. Başka da bir şey yok şimdi. Gidelim artık. Bir de pardon, kapatmadan önce bir şey daha var. 90'lı yıllarda işlenen 52 faili meçhul cinayetle yargılanan emekli albay Temizöz, Cemal Temizöz sağlık gerekçesiyle tutuksuz yargılanmış, tahliye edilmiş. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Cihan Haber Ajansı'nın haberi. Sağlık durumu el vermiyormuş demek ki. Mehmet Tezkan'da Mehmet Haberal'ın sağlık sebebi, bu kadar ağır sağlık sebebi sorunları varken aslında şey olmasına şaşırdığını belirten bir yazı yazmış bugün Milliyet'te. Milletvekili adaylığı. Sağlık sorunlarına rağmen. Evet. 3 kez kalbi durduğu belirtilen bir insan milletvekili olup sağlığını daha da nasıl tehlikeye atar diye bir soru. Bu haberin de, haber de değil de bu da, bu haber yorumun da sağlığa aykırı olduğunu düşünüyorum ve kapağı attım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özel olarak da Başbakan Erdoğan'ın son birkaç zamandır, tam net saatin zamanını veremeyiz ama bir genel tek doğru gidişatı var. Biraz bunun üzerinde de konuşabiliriz belki. Yani bir yandan bu radyasyon için mesela, nükleer santral için işte tüp, gaz, bilgisayar, televizyon benzetmeleri yapıp bir yandan, evet, yok şey için Atina ve Bulgaristan'a bakın. Onu tam ne için söylediğini de anlayamadım. Onu da anlamadım. Ben yani Atina ve Bulgaristan'a baktım. O dediği nedir? Karşılaştırmadı, anlayamadım. Mafya. Yani genelde şey yapılıyor ya hani. Romanya anlamda mı söylüyor diye düşündüm. Sonra Romanya ve Bulgaristan için veriliyor örnek genelde. Ha, onu anlıyorum. Avrupa Birliği üyesi olmuş, erken olmuş. Evet. Yani ikisi için Avrupa Birliği üyelerinin de söylediği bir şey var. Bu erken üye oldular Bulgaristan ve Romanya ve erken üye oldukları için de bir dizi özellikle yolsuzluk konusunda. Evet. En önemli sorun da yolsuzluk. Yolsuzluk konusunda sorunu çözemediler. Avrupa Birliği müktesebatına uygun bir idari yönetim yok. İktisadi olarak yakınlaşma dinamiği yavaş, hatta bloke olmuş durumda falan gibi şeyler var. Ama Yunanistan'la ilgili onu anlayamadım benzetmeyi. Bir de yani bunun o zaman İrlanda'yı da sorgulaması gerekir. Evet. Karıştırılmış olabilir belki. Belki coğrafya karıştırmıştır. Evet. Şeyi de anlayamadım ben. Yani bunun özellikle Ahmet Şık'ın basılmamış kitabının baskına uğratılmasıyla ilgili bir bağlamda söylemiş, böyle örnekleri veriyor. Onu hiç anlayamadım. O bağlantıyı ben onu de gerçekten anlayamadım. Çünkü bilmiyorum, Atina'da böyle bir basılmamış kitap baskını veyahut ona benzer bir şey olduğuna dair bir bilgim yok. Başbakanım varsa Yunanlıları da bilgilendirmesimiz gerekiyor. Geçen yıl bu gösterilerden önce orada da önleyici tutuklamalar yapılmıştı. Ona mı referans veriyor diye düşündüm ama sanmıyorum. Önleyici tutuklama Türkiye'de hep yapılıyor. İşte. önleyici tutuklama eğer bir suç işlemeye teşebbüs halinde, somut bir suç işlemeye teşebbüs halindeyse zaten yapılır. Bir bankayı soyacağından şüphe ettiğiniz bir çete illa beklemezsiniz bankayı soyayım da tam suçüstü olsun diye. Çünkü belki bankayı soyarken adam ölecek, belki bir şey olacak. Dolayısıyla suçun hazırlık aşamasında yakalarsınız ve bu suçu önlemeye yönelik bir tutuklamadır aynı zamanda. Ama suç varsa sorun tutuklamayla ilgili değil, sorun suç tanımıyla ilgili. Evet, genel bir seçim satım haline girmişken özellikle çok retoriklerle dolu. Yani Bulgaristan'la Atina'yı anlayamadım. Bir iktisadi olarak düşünmüştüm daha çok. Çünkü hükümet de her şeyi daha çok iktisattan görme, yani iyilikler ve güzellikler dünyası iktisatla başlar ve biter fikrinde olduğu için. Evet. Belki dedim iktisat ile ilgili bir sorundur ve Atina ve Bulgaristan'a bakın nasıl perperişan haldeler, biz nasıl iktisaden iyi durumdayız diye düşünmüş olabilir dedim. Ama o zaman da komşularımız anlamında söylemiştir, Roma'ya uzak düşüyor. Evet, yani bu nükleerle ilgili açıklamaları da tamamen gene bu kalkınmacı, büyümeci. Tamamen o. Tamamen. Onun ikisiyle bağlantı kurmakta ben doğrudan bağlantılı. Kalkınmacı, büyümeci, tekniğe güvenen, tekniğin insan kendine aşırı güvenen, aynı zamanda bir tekniğe güvenen ama diğer taraftan kendine fazla aşırı güvenen ve kısa vadeli düşünen. Bir de böyle bir boyutu var biliyorsunuz, bu hani 2023, 2050, 2100 falan diye düşünen bu kişilerin aslında nükleer santralle ilgili ve özellikle nükleer santralle ilgili, bunu barajlarla ilgili de karşımıza çıkıyor, aslında kısa vadeli düşünüyorlar. Çünkü nükleer santralin bildiğimiz gibi maliyeti, inşaat maliyeti yüksek. Fakat vahim olan durum, yani işin maliyetini esas yükselten durum, inşaat maliyetinden sonra belli bir yaşam süresi diyelim, teknik sürenin dolduğunda, ki bu takriben 20-25 yıl civarında, en fazla 30 yıla çıkıyor. 30 yıl bu süre dolduğunda bu santralin sökülmesi, öyle kalkıp da elinize balyozlarla beton duvarların inşaat işçileri tarafından, yıkım işçileri tarafından sökülmesine benzemeyen bir söküm. İçinde son derece radyoaktif, yüksek oranda, çok yüksek oranda radyoaktif maddelerin bulunduğu, toksik, evet, bir binayı ve yıkılmamak üzere inşa edilmiş bir binayı, aynı zamanda patlamamak üzere inşa edilmiş bir binayı sökmek, bunun parça parça sökülüp bütün parçalarının yıllar boyunca, 10 yıllar boyunca izole edilmesi gereken, onu akıp ondan sonra civardaki herhangi bir döküm alanına molozların dökülmesi biçiminde yapılması mümkün olmayan, inşaatı kadar olmasa bile inşaatıyla kıyaslanacak oranda sökümünün de maliyetli olduğu bir santral bu. Üçüncüsü, bütün bunlar bittikten sonra da elinizde bir atık kalıyor, nükleer atık kalıyor. Onu da koyacak hiçbir yer bulamıyorsunuz. Koyacağınız yerde bile, koyduğunuz yerde bile rahat durmuyor ve sürekli sizin onu denetlemek, bakmak, diyelim ki bir tuz madeni buldunuz ve tuz madeninin dibine gömdünüz. Orada durmuyor. Siz onu sürekli denetlemek, bakmak, etrafında insanlar bulundurmak, tuz madeninin etrafında sürekli güvenlik testleri yapmak, yıllar boyunca o bölgeyi ulaşmak, kapatmak gibi çok ciddi bir maliyet. Almanya'da halk bundan rahatsız olduğu için, bu atıkların kendi çevresinde depolanmasından, tırnak içinde güvenli biçimde depolanmasından rahatsız olduğu için, bu atıkları kedinin enciğini taşıdığı gibi sürekli bir yerlerden bir yerlere taşıyorlar. Bunun maliyeti çok çok yüksek. Evvelden şey tasarlamıştı gelişmiş ülkeler, biz parasını veririz, fakir ülkelerde bunu kimse ses çıkarmaz, oraya gömeriz. Şimdi kimse istemiyor. Evet, hatta bu konuda bizim çok eski bir tarihli yayınımızda o zamanki Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı'yla rahmetli oldu şimdi Ahmet Yüksel Özemre ile ben konuştuğum zaman da kendisi çok ilginç bir şekilde Almanların Antalya civarına atık gönderdiklerini söylemişti de Yeni Yüzyıl gazetesinde de manşet olmuştu. Evet, haber olmuş. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Bu atık başa bir bela. Yıllar boyunca, 10 yıllar boyunca atığın insan hayatı veya canlı yaşama açısından tehlikeli olmamaya başlaması, yani vahim tehlike oluşturmamaya başlaması yüzlerce yıl alıyor. Yani bu bir de gelecek kuşaklara karşı büyük bir sorumsuzluk. Evet, yani bence en temel noktalarından biri bu. Ahlak problemi. İnsanlık bugüne kadar gelecek kuşaklara böyle bir zehirli hediye bırakmadı. Ormanlarını kesti ama ormanlar yeniden biterler eğer isteniyorsa. Göllerini kuruttu. Baykal Gölü'nü kuruttu değil mi? Şimdi insanlık gelecek kuşak için bir göl kuruttu. Bir iç deniz kuruttu. Aral denizini evet. Aral. Baykal pardon Baykal'da değil. Aral. Aral iç denizini kuruttu. Bir dizi canlı türünü yok etti. Kendi varlığı nedeniyle yok etti. Ama bütün bunlar büyük ölçüde telafisi mümkün olan şeyler ve kısmen de şunu da düşünebiliriz. Dünyanın gelişimi içinde bazı türler kaybolur, bazı türler evrimleşir falan. Bunları da kabul edebiliriz. Dinozorları insanlar yok etmedi. Ama bu böyle bir şey değil. Bu insanın kendisinin yaptığı, doğanın yaptığı bir şey değil. İnsanın kendisinin yaptığı ve ondan sonra bıraktığı çöpü, tırnak içindeki çöpü, yüzlerce yıl kendisinden sonra gelecek olan insanların ne yapacaklarını bilemeden ve belki de bunun tehlikeli olduğu yerlerin neresi olduğunu bile bilmeden yaşayacakları ve hayatlarını tehlikeye atacakları bir şey. Eminim aslında bilim adamlarının kafasından bu teknik teknolojiye güvenen bilim adamlarının kafasından başka bir şey geçiyor. Söyleyeyim mi onu? Lütfen. Belki söylersek ama şimdi başka gezegenleri de tehdit altına almış olacağız, kulaklarına gider. Bütün bu atıkları düzenli bir yıllık seferle başka bir gezegene yollamak. Maliyeti biraz yüksek olabilir yalnız. Maliyeti yüksek olur da ne olacak? Gezegeni koyacaklar bir tane füzenin içine. Buradan Merih'e mi yollayacaklar? Artık nereye yollayacaklar. Zaten o füzenin oraya varması yüzlerce yıl alacak. Füze de oraya vardığında patlayacak, dağılacak. O gezegenin etrafındaki insanların, insan değil pardon, gezegenin etrafındaki canlı olmayan varlıkların bir nükleer halesi olacak. Belki uzaktan biz baktığımızda da geceliğin en parlak yıldız olacak. Gecenin en parlak yıldız haline dönüşebilir. Böyle bir çaresizlik. Okyanusların dibine mi gömsek? Rusya'daki tuz madenlerine mi gömsek? Almanya'da tuz madenlerine, bizde tuz madeni pek fazla yoktur. Evet. Tuz madenlerine, terk edilmiş tuz madenlerine, kömür madenlerine, kurşun varillerin içinde gömülmeye çalışılıyor. Ve bu hakikaten büyük bir sorumsuzluk. Evet, bu sorumsuzluğu sadece Türkiye işlemeye kalkmıyor. Tabii ki biraz evvel dediğiniz gibi 142 tane 442 tane santral şu anda harıl harıl çalışıyor. Gerçi harıl harıl çalışmıyor. 442 santralin bazı üniteleri kapalı, bazıları bakım altında falan filan. Ama 442 tane santral mevcut. Evet. Faaliyet halinde. 60 tane falan da inşaat devam eden santral var şu anda. Tabii 442'nin de bir kısmı herhalde peyderpey faaliyetten düşecekler. Sayı 60 net olarak artmayacaktır. Ve çalışıyor bu santraller çalışıyorlar. Dolayısıyla bir taraftan baktığında başbakanın dediğini çok böyle düz mantıktan bakıldığında biraz evvel sizin aktardığınız çerçevede değerlendirmek. Adam haklı demek. Yani onlarda 442 tane varken bizdeki ne yapmamamız 442'yi azaltmıyor. Dünya her zaman tehlikede. O zaman biz bu tehlikenin nimetinden faydalanmayıp sadece başkalarının bu nimetten faydalanmasını izin verip bunun ortak tehlikesini beraber paylaşacağız. Bu adaletsizlik demek. Çok yanlış bir düşünce değil. Çok yanlış değil. Bizim sınırımızda iki tarafımızda iki tane Türk dünyanın en tehlikeli iki tane santrallerinden ikisi var. Evet. Değil mi? Bir Ermenistan'daki santral. Metzamor, evet. Türkiye'nin ambargosu nedeniyle yeniden faaliyete geçti. Avrupa Birliği'nin baskısıyla 1980'lerin ortasında veya Rusya'nın baskısıyla bilmiyorum ama üretimine durdurulmuştu. Türkiye'nin Azerbaycan'la ilgili işbirliği çerçevesinde ambargo uygulayınca, Azerbaycan'da ambargo uygulayınca mecbur kaldılar. Santrali yeniden çalıştırmaya başladılar 90'ların ortasından itibaren. Dolayısıyla o santralin çalışmasından biz şikayet edebilir miyiz? Emin değilim. Evet. Zaten yani diye de Bulgaristan'da. Onu da galiba Avrupa Birliği Mahir daha iyi bilir ama Bulgaristan'dakini de Avrupa Birliği durduruyor mu? Nedir öyle bir? Yok, öyle bir şey yok. Yok. Durdurma. Tehlikeli gibi olduğuna dair raporlar var. Evet. Ama durdurulma aşamasında olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir şey okumadım. İşte stres testi uygulayacak Avrupa Birliği kendi içindeki santralleri ama bu stres testi sonucunda durdurma gibi bir yetkisi yok zaten. Ha, durdurma yetkisi yok. İşte durdurmak için gerekli yardımları yapabilir falan filan. Şimdi bu stres testiyle de ilgili okumuşsunuzdur. Japonya'da dün, siz belki de aktardınız emin değilim. Japonya'da dün o bölgenin, Fukushima bölgesinin valisinin açıklamaları yayınlandı. Evet. Haber verdiniz mi? Ben dikkat etmedim. Yani ben de tam hatırlamıyorum ama. Haber şu, bu oradaki vali seçimle gelen bir vali ve 2000'lerin başında o Fukushima santralini işleten Tesco firmasının çalışanlarından gelen bir dizi şikayeti Japon Atom Enerjisi Komisyonu'na aktarıyor. Şikayetler de burada denetim, tehlike denetim faaliyetleri safsaklanıyor. Bizden bir saatte yapmamız gereken denetim işini yarım saate indirmemiz isteniyor. Biz kendi sağlığımızdan endişeliyiz. Bu denetimlerin yapılmaması nedeniyle diyor. Hayır, o haberi vermemiştik ya, hatırlamıyorum. İki gün önce evet, bir yabancı gazetede okudum. Uzun uzun anlatıyor vali ve oraya denetim için bunların yapılmadığına dair aktarınca Japon Atom Enerjisi Komisyonu'ndan denetçiler gidiyorlar. Ve ondan sonra Tesco burada bazı hatalar, kusurlar olduğunu kabul ediyor. Bilahare kabul ediyor. Ama ne zaman kabul ediyor? 2011 yılında iş olduktan sonra kabul ediyor. Evet, çok acayip. Yani zaten deniyor TEPCO... ki efendim, TEPCO şirketi de sabıkalı 70 ila 2002 yılı arasında duyurmadığı ufak tefek 200 kadar kriz olmuş. Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Bu tür duyurulmayan kazalar çıktıktan sonra bütün santraller için geçerli. Daha da vahim bu. Sırf TEPCO şirketinin değil, bütün santraller için geçerli. Duyurulmayan kazalar. Ve zaten işin vahim tarafı da bu. Bu bir teknik meselesi değil. Sadece teknik meselesi değil. Bu aynı zamanda bir şeffaflık eksiği. Zaten valinin söylediği de en çok bu. Bu şeffaflık eksiği Japon nükleer enerji politikasının ve Japon şirketlerinin bu şeffaflık eksiğidir bizi bu noktaya getiren diyor. Diğer santraller için de geçerli bu. Çok karmaşık bir teknoloji, çok kendine güvenen bir bilim çevresinin teknolojiye biz vakıfız. Bizim dışımızdaki bütün laflar, söylenenler rivayettir, cahiliyenin ürünüdür yaklaşımı. O kendine mutlak güveni de, alternatifsiz bilgi gücü olma güveni de verdiği için nükleer enerji etrafında oluşan çok çok ciddi bir şeffaflık eksiği sorunu var. Valinin söylediği, Japon valinin söylediği denetimin iç denetim olarak yapılmasının son derece sakıncalı olduğu. İkincisi, denetimin kamu kuruluşu tarafından yapılmasının da sakıncalı olduğu. Çünkü çıkar işbirliği olduğunu söylüyor. denetimin tamamen bağımsız. Hatta öyle ki halkın seçtiği denetçiler tarafından bir tür bağımsız denetçi komisyonları tarafından yapılmasının, hani nükleer santral olacaksa veya var olanlar denetlenecekse, bu tür tamamen bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmasını söylüyor. Hatta bir gazeteci şunu diyor: Tesco diyor bir özel kuruluştu diyor, santral işletmecisiydi, bunun kamu kuruluşu olması durumunda güvenlik tehlikesi daha az olmaz mı diyor. Vallahi bunun kamu özelle alakası yok diyor. Tesco özel kuruluştu, özel şirketti, Çernobil devlet şirketiydi. İkisi de patladı. Dolayısıyla burada kamunun ve özelin kendi iç denetimine bırakıldıkları zaman, işte o zaman o bilgi gizlenmesi, maliyet azaltmak için emniyet tedbirlerinin azaltılması, safsaklanması, ki Tesco'da bu geçerli biliyorsunuz. Bütün bunlar mümkün diyor. Dolayısıyla gerçekten burada bir demokratik denetim, hani diyoruz ya askeriyenin demokratik denetimi gereklidir, iç denetim yetmez evet. falan. Bu tür büyük güç konsantrasyonunun olduğu, bilgi ve teknolojik güç konsantrasyonunun olduğu yerlerde tekniğe, teknolojiye, mühendisliğe siyaseten teslim olmayacak bir bağımsız, onu denetleyecek, o bilgiye haiz kişilerin ama o çevre içinden, o çevrenin kendisinin seçmediği, iktidarın kendisinin seçmediği kişilerin denetleyeceği bir kuruma ihtiyacımız var. Yani nükleer santral yapmayalım, Türkiye'de yapmayalım ama başka ülkelerde, Fransa gibi bir ülkede, Japonya gibi bir ülkede, Amerika, ki bunlar dünyadaki nükleer santralin yarısını saydık, üçünü saydık, evet. Japonya, Amerika, Fransa'yı. Bu ülkelerde var olan santrallerin denetlenmesi sorunu da başlı başına gündemimizde olması gerekiyor. Zaten hepsi tekrar gündeme aldı ama başbakan diyor ki mesela dünkü bu Kahramanmaraş'ta konuşmasında, bu anlayış diyor hiçbir zaman aklın, bilginin, deneyimin ortaya koyduğu eserlere yönelik basında hep olumsuzdur. Bunlar no tuşuna basarlar, bittikten sonra yes tuşuna basarak geçerler. Bunların yapısı bu diyor. Valla bunlar dediği kimler bilmiyorum. Bunlar tabirinin kullanılması da Mahir'i hedef alıyor. Hayal taciri bunlar demiş. Evet. Evet Mahir Bey, bunlar kısa kategorisine giriyor. Hayal taciri diye bir program yaptığı için söyledim. Evet hala. Evet, hayal taciri. kara gözlükler diye de başka birileri zamanında hatırlarsanız bir isim takmıştı, kara gözlükler, dünyaya hep kara bakanlar diye. Evet. bu sorun sadece nükleer sorunu değil. Şu anda başbakanın gerçekten bir özgüven taşması ve bir kibire dönüşen bir özgüven taşması, buna ego şişmesi de denebilir, sorunu yaşadığını görebiliyoruz. Tabii burada toplumun alternatif bir siyasal güç, kendisine alternatif bir siyasal rakip güçlü iktidarını demokratik yollardan rakip olabilecek, tehdite oluşturacak, tehdit derken şey anlamında tehdit diyorum, seçimler anlamında. Evet. Ona bir rakip olacak bir güçlü alternatif oluşmamasının getirdiği bir baş dönmesi de burada söz konusu elbette. Dünyanın çok az yerinde demokratik bir ortamda, Japonya'daki felaket daha tam neyle sonuçlanacağı belli değilken, dünyanın çok az yerinde bir başbakan seçimlerden birkaç ay önce bu kadar nükleer angajmanı ile ilgili gözü kara laf edebilirdi. Toplumdaki bu endişeleri bu kadar küçümser, alaya evet, alabilir. Büyük bir gaf gibi görünüyor ama iktidar sarhoş. İtibariyle bir tehdit de oluşturmadığı için evet. bunu yapabiliyor. Dolayısıyla burada gerçekten bir kişinin algısının değişmesiyle beraber, egosunun şişmesiyle beraber bir de siyasal sistemimizdeki bu felç halinin de bir payı var. Sadece taşı bir kişiyi atmayalım. Hep söylerim, ben böyle bir 8-9 yıllık çok güçlü, mutlak ve alternatifi pek olmayan bir iktidarda başbakan olan herhangi bir kişinin benzer ego şişmesi ve baş dönmesi ne yakalanabileceğinin çok güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Evet, gerçeklikle bağın da zayıflamış olduğunu gösteren şeyler. Kaçınılmaz olarak şeylerle. İzole olur, toplumdan izole olur, etrafındaki dar danışman grubunun söyledikleriyle hayatını bilgilenmeyi devam ettirmek zorunda kalır. Çok yüksek bir ritimde çalıştığı için artık çok hap ve onun işine gelecek bilgiler dışındaki alternatif bilgiler onun açısından bilgi kirliliği haline gelir. Bu biraz da bu fonksiyonun uzun süre devam ettirilmemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bir yerden sonra artık tamamen bir kapalı dünyanın içinde üretilen bilgilerle kararlar alınır. Ama tabii ki üçüncü seçim mücadelesinde birinci ve ikinci seçimlerde aldığı oyun benzeri veya daha yükseğini alma umudu taşıyabilecek halde olması da bu ruh halini pompalıyor. Evet. Diğer taraftan şeyle ilgili söyledikleri de buna benzer biçimde algılanabilir. Başka bu ülkede başka şeyler oluyor, onlara baksınlar. Yani Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tutuklanması, Ahmet Şık'ın kitabıyla ilgili başlatılan sürek avı konusunda söyledikleri de son derece düşündürücü. Son derece düşündürücü. Hatta hükümetinin diğer üyelerinin rahatsızlıklarını dile getirdiği bir ortamda bunu söylüyor olması daha da bir hükümet politikasından daha kişi politikasına, evet, işin dönüştüğünü çok açık biçimde gösteriyor. Burada da en azından susması gereken bir noktada, en azından susması gereken bir noktada böyle bir yargıda bulunması, bu toplumda, yani bunu küçümsemesi, bu işi küçümsemesi, desteklediğini söyleyemeyeceğim, bilmiyorum destekleyip desteklediğini, ama küçümsemesi, başka işlerle uğraşın, bunlar küçük şeyler demesi, kurunun yanında yaş da yanar anlamına gelir. Her zaman da söylediği o örnek kafasında vardır. İşte ben de hapis yattım şiir okumaktan. Şunu hatırlatalım. Başbakanın hapis 8 ay hapis cezası alması ve 5 ay mı hapis yatmıştı? Galiba öyle bir şey, evet. 5 ay hapis yatması bir demokrasi açısından bir yüz karamızdır. Ve böyle olmaya devam edecektir. Türkiye demokrasi tarihinin yüz karalarından bir tanesidir. Bu yüz karaları da yüzlercedir Türkiye demokrasi tarihinde. Ama başbakanı, hani diyor ya şimdi savcılık kendini savunmak için, biz kitap toplatmıyoruz, terör örgütü dokümanı topluyoruz. Başbakanı da savcılık ve mahkeme şiir okudu diye içeri atmadı. Halkı kin ve nefrete teşvik ettiği nedeniyle hapis cezası verdi. Evet. Adını doğru koyalım. Yanlış bir karardı. Halkı kin ve nefrete teşvik etme kararı eleştirilecek bir karardı. Fakat şiir okudu diye içeri girmedi. Ahmet Şık da kitap yayınladı diye içeri elbette mahkemenin aldığı tutuklama ve toplama kararında kitap yayınladı ismi geçmeyecek. Elbette geçmeyecek. Örgüt üyesine, örgüte yardım yataklık, örgütün, çetenin, yasa dışı örgütün propagandasını yapmak suçlamasıyla şu anda karşı karşıyalar. Kaldı ki başbakanın açıklaması, işte bu ne işte olduğunu siz bilemezsiniz, ben de bilemem şeklindeki bir açıklaması var. Bu da bana biraz garip geldi. Neden bu kadar bilinemiyor? Hani kendi avukatının da bilemeyeceği kadar bir gizlilik var burada. O da tartışılır. Elbette tartışılır. Bu ceza yargısındaki, özel yetkili ceza yargısındaki en büyük yaralardan bir tanesi. Evet, tartışılması da gerekiyor. Efendim? Tartışılması da gerekiyor. Tartışılması hatta gereken, teşhir edilmesi gereken, ivedilikle çözülmesi ve kim çözecek peki bunu? Kim çözecek? Hükümet çözecek. Yasa böyleyse yasayı değiştirelim. Evet. CMK'da bu sorun yaratıyorsa, bu TMK'da terörle mücadelede sorun yaratıyorsa, hükümet efendim bu bizim işimiz değil diyemez. Mahkemeler yasaları yapmıyorlar. Madem mahkemelere bu aşırı yetki verilmiş ve bu aşırı yetki demokratik hukuk düzenini bozan bir yetki haline gelmiş, kamuoyunda demokratik bir yargılama sürecinin, adil yargılama hakkını ihlal eden, vahim biçimde ihlal eden bir sürecin işlemesine neden olduğu konusunda büyük şüpheler var. Hatta bugün dün söylediğim gibi televizyonda söylemiştim, bu davanın Ergenekon çetesi, çetenin tam ne olduğunu bilmiyoruz ama Ergenekon davaları çerçevesinde gerçekten ağır cezalık suç işlemiş olan kişilerin yargılanmalarını şu son gelişmeler inandırıcılıklarını yitirmesine, azalmasına neden olduğu için bir dizi insanın kafasında, bunun etrafında samimiyetle söyleyeyim Fethullah Gülen cemaati çerçevesinde bulunan insanlarla dahil olmak üzere bir dizi insanın kafasında bu acaba Ergenekon örgütünün bir komplosu mudur sorusunu sormaya neden olacak biçimde kamuoyunu düşündüren, inandırıcılığı çok zayıf olan bir adım bu. Hem bir taraftan biz adil yargılama açısından bu adıma neden olan kanun maddelerinin tartışılmasını istiyoruz. Ama biz tartışmasını isteyebiliriz. Biz bunların teşhir edebiliriz. Başbakan kalkıp da benim de bilmediğim sorunlar varmış, bekleyin görelim dediği andan itibaren diyemez. Evet, o zaman başka bir... O zaman durumun sorumluluğunu, siyasal sorumluluğunu üzerine almak durumundadır. Yasaları biz değiştirmiyoruz. Evet, Ahmet, yasaları biz düzeltme yetkisine sahip değiliz. Aynen. O zaman başbakan bu yasalarda sorun olmadığına inanıyor demektir. O zaman da siyasal sorumluluğu bir paylaşmak ve bu yükü sırtında taşımak zorunda kalır. Çok teşekkürler Ahmet. Bir şey diyecektin sen, son bir cümlen. Yok hayır, yani aynı fikirdeyim tamamen. Peki peki. Oldu. Çok İyi teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'in ardından kısa bir ara vereceğiz. Arkasından da Şanar Yurdatapan konuğumuz olacak ve milletvekili adaylarından 10 istek adlı çalışmayın ne demek olduğunu ve nasıl yürütüleceğini, ilginç bir kampanya başlıyor. Onun bilgisini bizimle paylaşacak. Açık Gazete. Cry out in the night as

yani adamı öldürmek için de özel bir eğitimden geçmeye lüzum yok. Hiç bu eğitimi almamış olanların da nasıl adam öldürdüklerini görüyoruz diye. Hakikaten işte bunu ama sistematik olarak yapma, ölme ve ölüme gitme konusunda bir eğitim veriliyor orada. Böyle bir şey söylenmişse çok yakışıksız demiş başbakan. Bir siyasi partinin genel başkanı olan şahsa bu tür bir açıklama kesinlikle yakışmaz şeklinde sürdürmüş konuşmasını. Bunu da geçiyorum müsaadenle. Zaten her şeyi geçiyorum artık. Tamam, bu arada Kılıçdaroğlu'nun TESK ziyareti de var. İnsan sağlığına aykırı. İbreyi geçti mi? İbreyi geçti bu son açıklamada. Tamam. Haberle. TESK ziyareti var Kılıçdaroğlu'nun. Orada da bir sistemi var esnaf ve sanatkarlara TESK'te. Biz sizi savunduk, siz başka yeri savundunuz. Bizi savunmanızı istiyoruz. Öyle mi? Evet. Bu da insan sağlığına aykırı, haddi geçti. Kapatıyorum. Başka da bir şey yok şimdi. Gidelim artık. Bir de pardon, kapatmadan önce bir şey daha var. Hımm. 90'lı yıllarda işlenen 52 faili meçhul cinayetle yargılanan emekli albay Temizöz, Cemal Temizöz sağlık gerekçesiyle tutuksuz yargılanmış, tahliye edilmiş. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Cihan Haber Ajansı'nın haberi. Sağlık durumu el vermiyormuş demek ki. Mehmet Tezkan da Mehmet Haberal'ın sağlık sebebi, bu kadar ağır sağlık sebebi sorunları varken aslında şey olmasına şaşırdığını belirten bir yazı yazmış bugün Milliyet'te. Milletvekili adaylığı. Sağlık sorunlarına rağmen. Evet. 3 kez kalbi durduğu belirtilen bir insan milletvekili olup sağlığını daha da nasıl tehlikeye atar diye bir soru. Bu haberin de, haber de değil de bu da, bu haber yorumun da sağlığa aykırı olduğunu düşünüyorum ve kapattım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Hoş geldin Şanar. Hoş bulduk. Sen giderek bir blogger halinde de haline geldin. Türkiye'nin öne yakından izliyorum kısa notlarını ve yararlanıyoruz biz. Rica ederim, sağ ol. Bir nevi iş dökme gibi oluyor çünkü çok yoğun olarak çalıştığım küçük millet meclisleri konusunda hiçbir taraf olmamam gerek ama bir insanım, düşüncelerim var, dayanamıyorum onları o bloglarda. Evet, çok yani blogların ne kadar yararlı olduğunu zaten Mısır, Tunus ve diğer gösterim olaylarda da gördük. Hatta kitap yazdı Zeynep Atikan. Evet. Peki şimdi bu milletvekili adaylarından 10 istek çalışması konusunda bizi bilgilendirir misin? 5 genel, 5 yerel. Evet. Şöyle oluyor. Çünkü küçük millet meclisleri hakkında bilgi vermem lütfen gerek var. Lütfen. Evet. Azıcık. Evet, peki. Yani çok. Bunlar ikisi yıldan beri çalışma uğraşan bir sistem. 5 ilde başladı. Şimdi 30 ilde kadar her ay bir toplantı yapıyor. O ilin küçük millet meclisi. Ne demek o ilin küçük millet meclisi? O ildeki sivil toplumun temsilcilerinden oluşan 20-25 kişilik gruplar. Büyük şehirler hariç orada farklı işliyor. Bunlar işte dernekler, vakıflar, girişimler, kayıtlı olması şart değildir. Artı biraz daha geniş meslek örgütleri, odalar, sendikalar, baro, bunların birer temsilcisinden oluşturulmaya uğraşılıyor. Artı bir de orada bir sosyal topluluk var ama örgütlü değilse de onun da bir kanaat önderi çağrılıyor. Çünkü var o topluluk o ilde. Bunlar ayda bir toplanıyorlar ve kendi seçtikleri iki gündem maddesini tartışıyorlar belirli bir günde 3 saat boyunca. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin o günlerde güncel olarak konuştuğu genel konulardan herhangi bir tanesi. Öbürü de kendi illerini ilgilendiren konulardan herhangi bir tanesi. Sadece aralarında tartışmakla kalmıyorlar yalnız. Milletvekillerini ve belediye başkanlarını da çağırıyorlar. Evet. Yani önce sivil toplum açıyor. Bak şu bizim için önemli bir dert diyor. Böyle düşünüyorum, ben böyle düşünüyorum, sen şöyle düşünüyorsun. Sonuçta dönüp vekillere soruluyor. Vekillerimiz siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız diye. Yerel konuda ise belediye başkanına veya başkanlarına soruluyor. Ana mantık bu. Karar falan alınmıyor, öyle bir şey yok. Özellikle de yok. Herkesin birbirini dinlemesi, en küçük toplumun bile sesini duyurabilmesi ötekilere evet amaçlanan bu diyalog. Sonuçta bu toplantıların tutanakları web sitesinde yan yana getiriliyor bir hafta içinde. Onu izleyen ikinci haftaya kadar da bu yan yana gelen tutanaklarda var olan, varsa şayet ortak payda, yoksa birbirinden farklı iki tane üç görüş, iki tane üç tane görüş, neyse bu görüşler ne, karşı görüşler neler, bunları taşıyan bir rapor hazırlanıyor ve Büyük Millet Meclisi'nin basın salonunda milletvekillerinin tabii yardımıyla açıklanıyor kamuya. Sistem bu. Şimdi ikinci yılına dolarken seçim girdi işin içerisine. O vakit işin şekli birazcık değişti. Bu 10 istek fikri de oradan çıktı. Aslında fikri biz düşünüyorduk ne yapsak diye. Bir milletvekili kendisi önerdi. Batman milletvekili Mehmet Emin Ekmen. Onun önerisini şekillendirdik. Yapılan işlem şu. Şu anda her ildeki küçük millet meclisi katılımcıları, bu sivil toplum kuruluşları kendi aralarında görüşerek kendileri için en önemli olan 5 tane genel, 5 tane yerel konuyu bir araya getiriyorlar. Bu seçim sathı maili dolayısıyla oluşturulmuş tabii, bir şey. Tabii. Evet. Sonra tabii bunlar yan yana geldiği vakit o ilin en çok istenen konulara, en çok ilgisini çeken konuları da 5 bundan 10 tane konu olarak ortaya çıkıyor. Sonra önümüzdeki ay ve ondan sonraki ay seçime kadar 2-3 tane daha toplantı var her ay başında yapılmak üzere. Evet. Bu ay başındaki değil çünkü daha adaylar belli değil. 11 Nisan'da belirlenecek. Ama Mayıs ve Haziran ayında yapılacak toplantılara adaylar, özellikle de seçilme şansı yüksek olan adaylar davet ediliyor. Onlarla bu defa görüşülüyor, milletvekilleriyle değil. Hem onlara seçilirseniz ne yapacaksınız buyurun anlatın kendinizi, yan yana biz sizi dinleyelim de mukayese edebilelim deniliyor. Hem de onlara buyurun bizim ilimizin en önemli 10 tane isteği bu şekilde tespit ettik, ne diyorsunuz deniliyor. Önlerine konuluyor listelerde, kutular da var her sorunun karşısında. Tamam ben bununla aynı görüşteyim diyorsa çentik atıyor o kutuların karşısına. Ama ya hep ya hiç diye zorlamıyoruz onları. Ola ki 10 tane konudan 6 tanesini de aynı görüştedir, 4 tanesinde farklı görüşü vardır. O vakit onun karşısında boşhane var. Ben sizin aynı görüşte değilim, ben şöyle düşünüyorum diyor. Sonuçta yalnız bu söyledikleri, kendi kabul ettikleri onun bir nevi seçim vaadi gibi oluyor. Peki farklı kendisi de ilave edebiliyor mu? Bütün bunların dışında mı? Bunların dışında. İsterse konu eder ama tabii ki şu an kendisi de bir soru soruluyor. Doğal olarak evet, biz bu sorunun cevabını istiyoruz. Evet. Bu ilin sivil toplumunun 10 tane en temel isteği bu, ne düşünüyorsunuz diye soruluyor. 11. var benim için daha önemli diyorsa yazsın gayet tabii ki. Evet. Ama sonuçta bütün bu illerden gelenler de toparlanacak ve seçime birkaç gün kala, yasaklar falan başlama muhtemelen cuma günü yapılır bu. Bütün illerde eş zamanlı bir basın toplantısı yapılacak. Her il hem kendi ilinin 10 tane isteğini açıklayacak orada, hem de Türkiye çapındaki genel istek. Yani yana bunlar getirilince, çünkü en çok istenen istekler de Türkiye çapında olmuş olacak. Evet, tabii ki bu bütün seçmenin isteği midir? Katiyen değildir. Çünkü küçük millet meclisleri hem Türkiye çapında örgütlü değil, hem de ne kadar örgütlü olursanız olun hiçbir zaman o seçim sandığından çıkacak sonucu belirleyecek kadar insanları yan yana getirmek pratik olarak mümkün değil. Bir nevi temsiliyet burada da oluyor. Evet, zaten peki buradan bu ilk defa denilen bir şey herhalde. Türkiye'ye özgü, yani başka yerlerde pek duymadık böyle bir şey. Küçük Millet Meclisi'ni mi yoksa onun, hayır, bu liste meselesi. İlginç aslında, yani bir çeşit doğrudan demokrasi denemesi gibi de. Doğru, bir adımcık daha. Bir diyelim. Adım daha, evet. Yani Russo çok mutlu olabilirdi. Russo böyle bir şeyde. Peki burada sonuçları nasıl değerlendireceğiz şimdi bunda, buradan çıkan şeylerin ne bekleniyor? Şimdi buradan iki şey bekleniyor. Aslında bir tek bir şey bekleniyor, diyalog. Evet. Yani senin de demin dediğin gibi doğrudan demokrasi mümkün değil, 72 milyonluk bir yerde bir temsiliyet bir yerde bir şekilde oluyor. Ama 4 senede bir yaparsan bu işi. O vakit 4 senede bir işte o kadarcık temsili şey doğrudan oluyor bu iş. Ama hayatın her anına bunu sokarsan, o vakit bunlar toplandığı vakit, yan yana geldiği vakit, biriktiği vakit gerçekten doğrudan demokrasiye doğru bu adım atılıyor. Özetle herkesin dediği gibi demokrasi için seçim hayatidir, çok önemlidir ama her şey demek değildir. O 4 yılda bir defa seçiyorsun, sonra gidiyorsun evine, o ne yaparsa yapıyor. 4 sene sonra Allah kahretsin, bunda da iş yokmuş. Şu helal süt emmiş adama benziyor. Olur mu öyle şey? Herkes kendi bulunduğu yerde ve kendi bulunduğu çevrede, kendini doğrudan ilgilendiren bütün sorunlarda ve de genel sorunlarda habire sesini duyurmalı ki o yönetmek üzere seçilen insanların da halktan bağlantısı kopmasın veya sadece parti örgütleri üzerinden gitmesin. O yanıltıcı bir kanal olabiliyor. Bu seçimleri Haziran'ın 12'sinde. Evet. Şimdi ondan önce 3 toplantı mı gerçekleştirilmiş? 3 toplantı var ama birincisi adaylarla olamıyor. Çünkü Nisan'ın ilk haftasında yapılıyor. 1, 2, 3 Nisan günlerinde kim yerde? Cuma, kimi cumartesi, kimi pazar. İlk evet. hafta sonu. Burada biz yine milletvekillerine bir de partilerin il başkanlarını çağırıyoruz. Davet ediyoruz. Gelin partinizin seçim programını anlatın diye. Burada adaylar belli değil. 11 Nisan'da adaylar belli olduktan sonra bu defa Mayıs ve Haziran toplantıları için onlara davet yapılıyor. Bu iki toplantıda davetli misiniz? Özellikle de seçilme şansı yüksek noktada olanlar. Buradan bizim bir ikinci amacımız daha var. Seçimler bitiyor. Ankara'ya gidiyorlar. Milletvekili oluyorlar. Biz de bakıyoruz. Aa, Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin yazıyoruz isteğini. Sonra da Ankara'ya gidip kapısını çalıyorsun. Ben geldim. Sen kimsin? Küçük millet meclisindim senin. Şimdi bu çok uzun ve geç bir iş. Yani evet. bu hani hasta olunca doktora gitmek gibi bir şey. Koruyucu tedavi evet. kullansana. Koruyucu hekimlik. Hekimlik gibi. Evet. O insanlar seçilmeden önce Küçük Millet Meclisi ile tanışsınlar. Gelsinler. Küçük Millet Meclisi onları, onlar Küçük Millet Meclisi'ni tanımış olsun. Orada deklarasyonlarını yapsınlar. Ve böylelikle seçilip gidenler de daha önceden birlikte çalışmış mesai arkadaşlarımız gibi gitsinler oraya. Yabancı insanlar gibi değil. Bu da Küçük Millet Meclisleri'nin yavaş yavaş oturması, yerleşmesi ve kabul görmesi için önemli bir adım daha olur. Bildiğimiz, tanıdığımız insanların kapısını çalacağız seçimden sonra evet, Ankara'da. Bu şimdi daha önceki Küçük Millet Meclisi çalışmalarıyla ilgili yaptığımız daha önceki konuşmalarda şeyi de konuşmuştuk. Bazı yerlerde milletvekillerinin ilgi göstermediği, hatta sandalyelerini boş genel bırak. Bu. Genelde genel bu durum bu. Ama bu şimdi seçim dolayısıyla ve çok yaklaşmış olan seçim atmosferi dolayısıyla daha da büyük bir aday adaylarının özellikle kuvvetli bir çeşit demokratik baskı altında kalmasıyla da sonuçlanabilir diye bir ümit belirdi bende, eğer bu şeyi okuyunca senden gelen notları. Biz de ümit ediyoruz. Tabii %100 bu başarılı olur mu? Bunlar dört nala koşarlar mı oraya? Herkes aman biz birbirimizi özlemiştik diye öyle bir de hayal kurmayalım. Çünkü şu andaki yapıya çok ters bütün bu yaptıklarımız. Türkiye'deki politik yapı olsun, sosyal alışkanlıklar olsun, böyle bir şeyi isteyen durumda değil. Alışkanlık bu değil. Hatırlarsan ilk geldiğim konuşmada demiştim ki bu başarısızlığa uğrayacağını bile bile giriyoruz. Evet. evet. Ama nereye kadar demokrasi gidersek yok olmaz. Demokrasi kültürünün aslında oluşturulmasına evet. bir katkı. Peki daha yüksek bir katılım beklenebilir ama. Şimdi herhalde. Ama evet, evet tabii. Zaten ikinci beni çağırdığında birinci görüşümde bir değişiklik yaptım. Bu evet. olabilirmiş dedim. Evet doğru, politik alan ters. Sivil toplum hazır değil daha buna. Medya arada güzel bir katalizörlük yapabilir. Onun da pek fazla umurunda değil. Yerel medyayı ve destek olan sizin gibileri hariç tutayım ama azınlıksınız ne yazık ki. Evet. Büyük medya değil. O destekliği, bu destekliği, bu istemiyor, bu katılmıyor. Bu iş nasıl olur da olabilir? Olabilir. Çünkü bu saydığım üç unsurun içinde de olumlular da var. Hepsi negatif değil. O olumları yan yana getirecek planlar yapıp çalışmalara girebilirsek o vakit adım adım olabilirmiş diye. Evet, bu görüşümü hala taşıyorum. Yalnız iki senenin sonunda görülen manzara, bakarsan milletvekili katılımı %5'in altında hala. Altında, evet. Sivil toplum katılımı da milletvekili katılımsızlığına oranla yavaş yavaş geriliyor. Yani insanların asabı bozuluyor. Yani ben geliyorum, o gelmiyor ki. Başta onu soruyorlardı. Biz geliriz ama milletvekilleri gelmez. Gelmeyince de dağılır gider. Yok. Siz gelmeye devam ederseniz, hele onların koltuklarını da boş bırakırsak, en de sonunda gelirler. En de sonunda gelirler mi? Bence gelirler, ama biz, yani sivil toplum, sivil direncimizi tam olarak gösterirsek. Yoksa şu anda yine hala ve hala milletvekili adaylarının isimlerini listede almasına en son karar verecek olan partilerin genel başkanıdır. Bu sistem böyle devam ettikçe, evet, bu barajda böyle durdukça milletvekilliğine konuşan ne olacak diye düşünüyor insanlar. Tabii yani orada de, ben de onu da şimdi soracaktım. Belki onun üzerinde de birkaç kelimeyle durmamız lazım. Yani bu çok önemli bir yani mikro düzeyde son derece önemli bir iş yapmakta olduğunuzu şahsen düşünüyorum ben, bu küçük millet meclisi mekanizmasıyla. Ama yapısal demokrasinin işleyişine ait ilişkin genel yapısal değişiklikler, işte biraz önce sözünü ettiğin gibi çok yüksek, başka ülkelerde demokratik, demokrasinin işlediği ülkelerde görülmemiş ölçüde yüksek baraj gibi ve işte siyasi partilerin de kendi merkezi yönetimlerine çok fazla yetki veren sistemleri de içeren mekanizmalar olduğu sürece bunların tali kalmak gibi bir sakıncası var, değil mi? Tehlikesi var. Tehlikesi var. Böyle bir sistem nereden nereye düzelir? Yukarıdan aşağı düzelmesini hiçbir şekilde beklemeyelim. Evet. Yukarıdan aşağı o kanunları kendi istekleriyle düzeltmezler. Çünkü vallahi kendi elime vicdanıma koyuyorum. Ben olsam o noktada. Ya, tabii o noktaya gelirken program var ve eminim kendimden. Her şeyin doğrusunu bildiğimi, yani bu konuda yaparsam başaracağım. Şimdi bunu gidip bu işi doğru düz benim kadar bilmeyen, anlamayanlarla iki saat tartışarak onları ikna etmekle mi uğraşayım? Yoksa elimde kuvvet kudret var, yapıvereyim. Nasılsa sonuç olumlu olacağına göre herkes memnun olacaktır, evet, der ve kestirme yolu seçebilirim. Bu yol burada açık durdukça bu demokratik alışkanlıkta yerleşmez. Evet, bazen doğrudur bu kestirme yol, ama o kadar büyük hata taşıyor ki beraberinde, tartışmadan, ikna etmeden yaptığın işler, aldığın kararların uygulanmasına da yalnız kalıveriyorsun, haklı bile olsan. Ve checks and balances denilen, işte birbirini denetleyen mekanizmalar da çalışmaz hale geliyor tabii. Dolayısıyla bu yukarıdan aşağı değişmez. Değiştirilebilirse aşağıdan bir basınçla değişir. Aşağıdan basınçla dediğimiz zorluklar var. Olsun, ama küçük millet meclislerinde %10 barışı falan yok. En küçük grup bile gelip sesini duyurabilir orada. Evet, peki, beklenti o zaman oldukça iyi bir şey, yani devam ediyorsun şimdiye kadarki bu 10 istek mekanizmasının çalışmasına ilişkin tahmin. Toplanıyor. Biz tabii çok sıkı kontrol ediyoruz. Çünkü az bir zaman var. Evet. Dağıldı yani, mı? Zaman... Cevaplar geliyor mu? Biz illerdeki arkadaşlarımız, onların adı hamal. O işin hamaliyesini yürüttüğü için bizim adımız da mutfak. Merkez değiliz. Emredici bir niteliğimiz yok. Bu mesela öneridir isteyen il. Hayır, ben bunu yapmayacağım, yapamam derse bir şey yapamayız. Özerktirler her biri. Fakat habire telefon ediyoruz. Nedir durum? Aldın mı, almadın mı tekrar filan? Ve toparlanıyor. Toparlanıyor. O çok önemli işte. Yani merakla aslında takip etmeye çalışacağız biz de ve ilk bu oluştuktan sonra tekrar seçimlere ya yakın. İstanbul Küçük Millet Meclisi başka bir yapıda tabii. Şimdi uzun şeyde anlatmayayım, ama İstanbul gibi büyük bir şehirde şu anda 69 milletvekili var. Seneye 81 olacak. Bunların bütün milletvekillerini çağırırsanız onlar konuşur, kimseye söz kalmaz. Onlara bile 2 dakika söz düşer 3 saat içinde. Evet. Dolayısıyla büyük şehirlerde şöyle yapıyoruz. Önceden bir konu belirleyerek partilerden bu konuda partilerini temsil edecek birer tane temsilci yollamalarını istiyoruz. Mecliste bulunan partiler ayrı bir masaya oturuyor, bulunmayanlar yan masada oturuyor. Önce sivil toplum konuşuyor. Ha, sivil toplumda konu neyse onu ilgilendiriyor. Şimdi bu hafta ya ben seni de davet etmeye geldim ayrıca. Çünkü deprem ve tsunami sonucu olan nükleer kaza, bunun doğurduğu nükleer enerji ne kadar kullanılmalı ve Türkiye'nin enerji politikası çizgisinde bu konuşulacak. Senin de konun. Uzman olarak hem gel katıl hem de bir uzman. İstanbul'da da ilgi duyanları çağırırız. Açık çünkü kapılar herkese. Evet, valla. Pazar günü, her ayın ilk pazarı İstanbul Küçük Millet Meclisleri. Tüneldeki Tarık Sefer Tuna'ya da yapılıyor. Saat 2'den 5'e kadar. Tam 2'de başlıyor. Tam 5'te resmen bitiyor. Konuşmak isteyen varsa bir yarım saat daha konuşuyor, ama 5'te isteyen gidiyor. Kimse kimseye gücenmiyor. Ama tam dakikasında başlıyor söz. Evet, vallahi mikro, yani doğrudan demokrasinin mikro laboratuvarı gibi çalışıyorsun. Bir yandan blogculukla, Şanar hayranlıkla izlemeye, takip etmeye devam ediyor. Bütün grup olarak tabii, yalnız sen değilsin. Peki, çok teşekkür ederiz Şanar Yurdatapan'la. Millet ve Küçük Millet Meclisi diye adlandırdığı, adlandırılan bu oluşumda milletvekillerin adaylarından 10 istek çalışması hakkında bilgi aldık. Devamını da takip etmeye çalışacağız radyoda. Böylece dünden kalan bir şeyle de bitirelim. Açık Radyo'yu kapatıyoruz. Sad Jones ve arkadaşlarından Something to Remember You By adlı parçayla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. We'll be right back. Açık Gazete.